Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent bij een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, gewoon doen, is de titel van het coalitieakkoord in de provincie Gelderland. Een provincie waar stikstof een belangrijk thema is. Natuurorganisaties maken zich zorgen. Ik spreek straks één van hen. En Nederland erkent volledig en zonder voorbehoud dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd. Daarover al meer in het NOS-journaal met Clemens Peters. Ja, want Nederland erkent 78 jaar na dato dat Indonesië inderdaad al op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd van Nederland. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd in de Tweede Kamer. Op die datum riep Sukarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit. Maar Nederland heeft dat moment nooit officieel willen erkennen. 4 jaar lang probeerde Nederland met geweld de Indonesiërs weer in het gareel te krijgen. Pas in 1949 droeg Nederland officieel de macht over, onder druk van met name de VS. De onderhandelingen over het landbouwakkoord zijn een paar uur na het begin alweer opgeschort. Landbouwminister Adema. LTO heeft op verzoek, ook wel tot verrassing van iedereen, een schorsing aangevraagd van de besprekingen. En het leek ook de voorzitter van de tafel verstandig om dan nu de besprekingen aan deze hoofdtafel op te schorten. Dus we gaan vanavond het gesprek aan. Volgens LTO-voorman van de TAK zitten de gesprekken in een impasse. Politiek verslaggever Lars Geerts sprak met hem. Ik ben nog steeds enorm gemotiveerd om aan de slag te blijven om te zorgen dat er landbouwakkoord komt. Spreekt u niet namens het kabinet? Ik spreek altijd namens het kabinet. Maar waarom zijn er dan meer mensen van het kabinet nodig? U spreekt toch namens het kabinet? Ja, maar soms komen er onderwerpen aan de orde en moeten dingen besproken worden waar ook even de andere kabinetsleden bij aan de orde zijn. Dus dat is helemaal niet bijzonder. En het is goed om dit even te doen met een wat bredere delegatie van het kabinet. En welke toezeggingen LTO wil, dat zegt Van de Tak niet. Een maand geleden klapte het overleg over een landbouwakkoord. De onderhandelingen tussen natuurorganisaties, belangenorganisaties en het kabinet duren al maanden. Zeker 78 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland nadat een boot was gekapseist en gezonken. Die boot kwam uit Libië en had als eindbestemming Italië. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is vandaag begraven. In de kathedraal. Ik zit in het verkeerde draaiboek, kom ik nu ineens achter. Ik ga u even meenemen naar het echte draaiboek. Want in Italië hebben duizenden mensen afscheid genomen van Silvio Berlusconi. De oud-premier overleed maandag op 86-jarige leeftijd. In de Dom in Milaan waren duizenden mensen aanwezig bij de uitvaartmis. En ook buiten stonden duizenden mensen om de zakenman, politicus en voormalig eigenaar van AC Milan de laatste eer te bewijzen. In Gelderland is een coalitie gesmeed door boer-burgerbeweging VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. En daarin staat dat de provincie boeren niet gedwongen gaat uitkopen en dat Gelderland pas in 2035 de stikstofuitstoot gehalveerd wil hebben. In het landelijke regeerakkoord wordt nog vastgehouden aan 2030. De soldaten van de huurlingengroep Wagner gaan geen contract tekenen bij het Russische leger, ondanks een dwingende oproep van president Poetin. Wagner-leider Prigozhin dreigde onlangs al dat zijn manschappen mogelijk vertrekken uit Oekraïne vanwege de grote oneenigheid met het reguliere leger. Zeker 78 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland nadat een boot was gekapseist en gezonken. Er werd vannacht een grote reddingsactie opgezet, waarbij volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen werden gered. De boot kwam uit Libië en had als eindbestemming Italië. De Griekse president Sakellaropoulou heeft haar campagne voor de verkiezingen, die over 11 dagen gehouden worden, afgeblazen. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, schrijft op Twitter dat ze bedroefd is door het nieuws en dat de EU samen met andere landen moet samenwerken om zulke rampen te voorkomen. Er waren nog nooit zoveel kinderen op de vlucht als nu. Ruim 43 miljoen, meldt UNICEF. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. 60% van de kinderen is ontheemd. Zij zijn op de vlucht in hun eigen land, zegt UNICEF. En eigenlijk is onze verwachting dat als kinderen nu ontheemd zijn, dat het grootste deel van hun hele kinderleven ontheemd zullen blijven. En dat is best wel ernstig, want kinderen zijn echt de meest kwetsbare mensen die op de vlucht kunnen gaan. En ja, die worden daarmee behoorlijk geremd in hun ontwikkeling en in hun welzijn. Oorzaken zijn onder meer oorlogen, geweld, mensenrechten schendingen of natuurrampen. Onder meer de oorlog in Oekraïne speelt een grote rol voor de recordhoogte. Het weer zonnig, maar op steeds meer plaatsen ook stapelwolken, vooral in het oosten en noordoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen afwisselend zon en stapelwolken. En ook dan, net als vandaag, maximaal 28 graden. En voor de verkeersinformatie zit bij de ANWB Edwin Gerritsen. Edwin, goedemiddag. Middag Marco. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is vooral druk in de regio Dordrecht vanwege de werkzaamheden op de A29. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkeveen en Utrecht-Leidse Rijn een uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 3 kwartier. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 3 kwartier oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda is dicht vlak voor de brug bij Gorinchem. Dat komt er een ongeluk met meerdere auto's. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. NPO Radio 1. NOS-NTR. In Gelderland is het coalitieakkoord gepresenteerd van het nieuwe bestuur. In die provincie zit 60% van de piekbelasters en er zijn veel Natura 2000-gebieden. In het akkoord is afgesproken boeren niet gedwongen uit te kopen en de natuur niet uit te breiden, zegt CDA-gedeputeerde Peter Drent. Volgens mij is er geen enkele ontkenning van welk vraagstuk in het land dan ook in dit coalitieakkoord, verre van zelfs. Er zit wel een gedonde dosis eigen gereidheid in over ja, we lopen niet weg voor het probleem, maar ja, we doen het wel op onze Gelderse manier. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Gewoon doen, dat is de titel van het coalitieakkoord van de boer-burgerbeweging, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Behalve dat de partijen niet willen meewerken aan gedwongen uitkoop, wordt er ook vastgehouden aan het jaar 2035 voor halvering van de stikstofuitstoot. In Den Haag staat 2030 in het regeerakkoord. Verslaggever Jeroen Gortworst sprak gedeputeerde van de BBB Harold Zoet over het akkoord. Het zal u niet verbazen als BBB-gedeputeerde dat die 2035 voor ons een breekpunt was, ook in deze onderhandelingen. En we zijn een partij van realisme. En daarom kiezen we heel duidelijk van 2035 dat je ook de inwoners, de boeren, mee kunt nemen in het hele traject, het proces. U noemt het een breekpunt. Is het daar lang over gegaan? Nee, helemaal niet. We zijn in de coalitie heel snel uitgekomen. Is dit coalitieakkoord volgens jullie dan ook genoeg om de natuur te herstellen? Jazeker. Als u kijkt dat we ze inzetten op de kwaliteit, dan is dat een heel duidelijk statement. Want, nog één keer, hoe dan? Waarom? Wij gaan inzetten op kwaliteit. We gaan de natuur verbeteren waar dat moet. We gaan de natuur in beeld brengen. En daar gaan we op maatregelen op treffen. Lennart Jasper van Stichting Behoud Veluws Landschap. Goedemiddag. Goedemiddag. En met uw stichting zet u zich in voor bescherming en versterking van de Gelderse natuur. Ja, voor de boer-burgerbeweging was het al snel duidelijk. Vasthouden aan 2035. En daarnaast zeggen ze ook de natuur te willen verbeteren waar het moet, maar niet uit te breiden. Ja, dat kan u allemaal niet echt hebben verrast, of wel? Nee, dat verrast me niet. Het stelt me ook iets teleur. Ja. Maar laten we hopen dat deze beoogde maatregelen dan ook het effect gaan sorteren die men belooft. Want ik maak me zorgen over de toekomst van de Veluwe in dit geval. Want dat is het gebied waar wij ons voornamelijk op richten. En wij denken bijvoorbeeld dat die natuur wel uitgebreid moet worden. Ja, want je zou wel kunnen stellen, de natuur die er is, die wordt beschermd. Ja, die wordt beschermd. Alleen is de vraag of die genoeg beschermd wordt. Of die stringent en strikt beschermd genoeg is. Want waarin zit dan de zorg voor u? Nou, dat met name de kernnatuur, dus het Natura 2000 gebied zelf, al niet het juiste beheer met zich meebrengt om die kwaliteit te borgen voor de toekomst. En ook de randzones daaromheen, die kernnatuur moeten helpen om te blijven bestaan en niet te verslechteren. dat die te hard overgaat in allerlei andere functies, zoals landbouw en zoals woningbouw, toerisme. Dus eigenlijk wil je met elkaar te veel op een te kleine ruimte. En als je dat wil, dan moet je dat heel goed samen laten gaan. En dat gaat niet goed samen. Nee. Het feit is wel dat ook een groot deel van de inwoners van Gelderland op deze partij heeft gestemd. Deze coalitie zit er nu. Er is dus een deel van Gelderland die er misschien anders over denkt. Ja, ik begrijp dat ergens ook wel, omdat de ruimte is schaars. We willen heel veel met die ruimte. Maar de ruimtedruk neemt ook toe. En ook op en in en langs die Natura 2000 gebieden. En wij pleiten voor een duidelijkere visie op hoe je die natuur kan beschermen, moet beschermen. Daarin is de internationale standaard van belang, maar ook de nationale rijksoverheidsstandaard. En die moet ook in Gelderland ertoe leiden dat de Veluwe in de toekomst geborgd blijft. Want ze heeft heel veel bijzondere kwaliteiten, maar die kwaliteiten raken her en der verloren. Kunt u een voorbeeld noemen van een bescherming die er niet in dat akkoord staat en die u mist? Nou, een voorbeeld is een overgangszone tussen het Natura 2000 gebied en het gebied wat daar net naast ligt. Dat noemen we, kun je een overgangszone noemen of een landschapsbeschermingszone of een periferie. En die zit er niet in. Dus en wat doet zo'n overgangszone? Nou, die zorgt een soort voor een buffer. En die buffer zorgt dat de Natura 2000 gebieden extra beschermd worden. En dat er economische mogelijkheden op die randen plaatsvinden die interactie hebben met natuur, maar ook met landbouw bijvoorbeeld. En hoe ziet dat er dan uit? Want het klinkt heel abstract. Wat voor landschap hebben we het dan over? Nou, landschap waar combifuncties mogelijk zijn, die elkaar versterken, maar elkaar niet verslechteren. En sommige combi's zijn moeilijk te maken. Intensieve landbouw naast een Natura 2000 gebied is lastig op sommige plekken. Maar wat zou er wel die kunnen? Moet je dus verder natuur-inclusieve landbouw bijvoorbeeld. Ja. Of duurzaam toerisme, waarin combi's met landbouw gemaakt worden, waarin een boer meerdere functies ontplooit op die locatie. En daardoor toekomstbestendig kan worden. Die ook misschien natuur-agrarisch beheer gaat toepassen. Dus wij pleiten ervoor dat er een overgangszone komt, waarin de begrenzingen niet zo hard in elkaar overgaan en elkaar niet frustreren. Ja, dit is een van de dingen die u mist in dat akkoord in Gelderland. De coalitie zegt, is er wel een akkoord op hoofdlijn? Het is nog niet compleet. Biedt dat kansen voor u? Tuurlijk, want we blijven positief. Alhoewel ik teleurgesteld ben. Ik had het ambitieniveau hoger verwacht. Of misschien gehoopt, maar niet helemaal zien uitkomen. De Veluwe is een van is van nationaal belang. Een van onze belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Komen zelfs internationale toeristen voor naartoe. Ik had verwacht dat dat de provincie en het Rijk daarin grotere ambities zou neerleggen. Ik hoop dat die nog nader worden geduid. Dat de verschillende sectoren ook gaan bijdragen aan die instandhoudingsdoelen op de Veluwe. En dat dat een goede samenwerking wordt. Want ik denk dat die samenwerking cruciaal is. Want het is een behoorlijke opgave. Mm-hmm. Maar als ik het akkoord lees, dan zie ik toch ook een behoorlijke opgave in de verstedelijking. Ik zie een opgave in de energietransitie, waarvan ik me afvraag. En ook in de landbouwopgave. Kan dat allemaal maar zomaar samen? Focus je nou in en rond die Natura 2000 gebieden in Nederland op echt natuurbehoud. En ga planologisch, maak kernbeslissingen en focus je op ruimtelijke, duidelijke keuzes. Waar doe ik wat wel en waar doe ik wat niet? En dat mist u duidelijk in het Gelderse coalitieakkoord. Uw pleidooi is duidelijk. Lennart Jasper van Stichting Behoud Veluws Landschap. Dank u wel. Oekraïne is op verschillende punten langs het front begonnen met het tegenoffensief. Ook rond de zwaar bevochte stad Bachmut in de Donbass voert het Oekraïnse leger de druk op. Verslaggever Christian Pauwe, die was daar vandaag. Ja, Christian, hoe gaat het met dat tegenoffensief? Ja, wij kregen eigenlijk verdere bevestiging hier dat het offensief ook rond Bachmut is ingezet. Een stad die na maandenlange gevechten werd ingenomen door Rusland. Maar Oekraïne wil ook deze plek de komende maanden gaan terugpakken. En Oekraïne heeft ook al wat gebied heroverd de afgelopen weken. Onder meer een belangrijke weg naar de stad is veiliggesteld. Dat is belangrijk voor de aanvoer van materiaal en eenheden. En ja, de militairen die wij hier spraken, die hebben toch wel echt vertrouwen dat het moet gaan lukken. Maar, zeggen ze ook, het is geen gedane zaak. Want het kost tijd, het kost levens. Het heeft ook al veel levens gekost de afgelopen weken. Want Rusland heeft zich ook rond Bachmut heel erg ingegraven. Ja, en dat bevestigde ook militairen van een drone-eenheid die ik sprak vanmiddag, daar in de buurt. 10, 15 kilometer van het front met Bachmoed hoor je meteen al de drone-geluiden. Handmade. Fine-tuned. Bomben. Kamikaze. Yes. Kamikaze drones dus. I can see you by a camera. Staat een man met een VR-bril op. All right. Hallo. Andere drones worden gebruikt om informatie, dus posities te bepalen van de vijand, zodat artillerie die vervolgens onder vuur kan nemen. Niet ongevaarlijk, want op basis van het radiosignaal kunnen Russen vervolgens hun positie peilen. Dat begrijpen van de commandant. Een paar weken geleden zijn nog twee piloten van deze eenheid omgekomen. Ze hebben hier een soort kabel liggen met een antenne en dan lopen we het veldje in. So we have like pretty basic kit from DJI here. Oh, it's just a basic drone, you know, such batteries. Yeah. And such een reguliere drone. En dan heb je een paar schermpjes hier in het veld. Yep. Daarmee kunnen ze op meer afstand en met een beter signaal hun drones besturen. Sometimes the Russians like 1 kilometer from us. Soms zitten de Russen maar 1 kilometer ver, 800 meter. Yeah. And so right now, obviously also with a counteroffensive to spot where the Russians are for the moment. Yeah, of course, definitely. Yeah. Dus ook voor het tegenoffensief is het heel belangrijk. Yeah, to spot their machinery. So our army like got a few hundred meters more. Mm-hmm. So we go ahead. Mm-hmm. Yeah. En dus vandaag kreeg ik te horen dat ze een paar honderd meter rond Bachmut vooruitgang hebben geboekt. And they have a lot of money, they have a lot of artillery still. And, lange weg te gaan, want de vijand tegenover, die heeft ook een hoop spullen, een hoop geld en toch een serieus leger dat ze ook niet moeten onderschatten. But Russians, they can fire like for all day because ze hebben zoveel have, munitie aan de andere kant, zodat ze ook wat roekelozer daarmee om kunnen gaan. From my perspective, how will it go? I think it will be impressive and massive. Ja, dus het tegenoffensief zal gigantisch en indrukwekkend zijn. Hij heeft er volle vertrouwen in. I think something like that. Yeah, I think so. Dan zijn we iets verderop, een ander veld. Daar zijn ze bezig met een de Val drone, Valkyrie. Een soort vleugel die 20, 30 kilometer ver kan. En het is een Oekraïense drone. Daar zijn ze heel erg trots op hier. Automod. Decide in which areas situated some target, you know. En dat is kijken waar een doelwit zit. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor het tegenoffensief. Natuurlijk, want ze zoeken zwakte punten van de vijand. They're getting stronger, in my opinion. Rusland heeft zich ingegraven. Ze zijn ook sterker geworden, zegt hij. These 2-3 months will be very important for our independence. Komende maanden gaan daarom heel erg belangrijk worden voor deze onafhankelijkheidsstrijd van Oekraïne. Dat was verslaggever Christian Pauwe in de buurt van de Oekraïnse stad Bachmut. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe verloopt de avondspits tot nu toe? Dat is vrij druk met 450 kilometer file. De meeste files in de regio Dordrecht door de afgesloten Haringvlietbrug. En op de A27 Utrecht richting Breda is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is voor de brug bij Gorinchem dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via de A2. Ook NAVO-chef Stoltenberg heeft zich uitgesproken over dat tegenoffensief van Oekraïne. Volgens hem is het nog onduidelijk of dit nu al een omslagpunt is in de oorlog met Rusland. It is still early days and we do not know if this will be a turning point of the war. But we see that the Ukrainians are making advances. And liberating more land. Hoe groter het gebied is dat Oekraïne terugverovert, hoe sterker de positie straks is bij onderhandelingen, zei Stoltenberg. Gemeenten hebben morrend ingestemd met het moeizaam bevochten principeakkoord over veranderingen in de jeugdzorg. Ze hebben wel enkele voorwaarden gesteld. Zo eisen de gemeenten financiële duidelijkheid over het budget dat ze vanaf 2026 van het Rijk krijgen voor het uitvoeren van die jeugdzorg. En het Duitse Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar Rammstein-zanger Till Lindemann, schrijft het Duitse dagblad Tagesspiegel op basis van ingewijden. Verschillende vrouwen zeggen dat ze dronken zijn gevoerd om daarna tegen hun wil seks te hebben met de zanger. Lindeman spreekt de beschuldigingen tegen. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Opvallend nieuws vandaag in een Tweede Kamerdebat over de koloniale oorlog van Nederland tegen Indonesië. Premier Rutte erkende daar plotseling 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum van de vroegere kolonie. Politiek verslaggever Wilco Boom, waar kwam dat ineens vandaan? Ja, het was inderdaad een opmerkelijk moment in een debat dat eigenlijk dus ging over die koloniale oorlog die Nederland voerde van 1945 tot 1949 daar in Indonesië. Premier Rutte die sprak vorig jaar al zijn excuses uit voor structureel en grootschalig geweld van Nederland tegen Indonesië. Dat was toen naar voren gekomen uit een groot en uitgebreid onderzoek. Nou, daarover ging dat dus dat debat. En volgens Ellemeet van GroenLinks en Sjoerdsma van D66... is dit ook een moment om die 17e augustus als onafhankelijkheidsdatum te erkennen. En dat deed premier Rutte met de volgende woorden. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische feit. Wat je eigenlijk ziet, zeker de laatste jaren, is dat we ook op 17 augustus bij allerlei vieringen aanwezig zijn. Ik was zelf een aantal jaar geleden bij de Indonesische ambassadeur te gast en mocht daar ook mee eten en een toespraak houden. De koning stuurt jaarlijks een felicitatietelegram op 17 augustus. Ja, en dat is dus een erkenning volledig en zonder voorbehoud, zo hoorden we Rutte zeggen. Mm-hmm. En dat is toch wel een soort historisch, want Nederland gaat officieel altijd uit van 27 december 1949. 4 jaar later, toen ons land de soevereiniteit overdroeg aan de Indonesische regering, na die bloedige onafhankelijkheidsoorlog van 4 jaar lang, waarbij aan beide zijden grof geweld werd gebruikt. Overigens ben ik net gebeld door een medewerker van premier Rutte en die benadrukt dat aan de juridische werkelijkheid van die erkenning per 27 december 1949 niks verandert. Want anders zouden bijvoorbeeld allerlei contracten die in die 4 jaar, dus van 1945 tot 1949, naar Nederlands recht in Indonesië zijn gesloten, opeens niet meer gelden. Maar de facto heeft Rutte dus wel een gebaar gemaakt. En de premier zei in het debat ook dat hij met de Indonesische regering wil bespreken hoe ze daar invulling aan kunnen geven. Ja, het is inmiddels 78 jaar later, hè? Waarom heeft dit zo lang op zich laten wachten? Waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, dat heeft alles te maken met een trauma aan de zijde van de Nederlandse politiek over het verlies van de kolonie. Dat heeft die politiek lange tijd niet kunnen accepteren. Vandaar dat die overdrachtsdatum altijd als uitgangspunt werd gekozen. En ook de gevoelens van Nederlandse veteranen en de Indonesische gemeenschap spelen daar een rol in. Die groepen worden langzaam kleiner met het verstrijken van de jaren. In de politiek is intussen ook een veel jongere generatie aangetreden. En daarmee zie je de opvattingen verschuiven. Ja, en in 2023 is dus die datum veranderd. Zijn er eerder eigenlijk ook pogingen ondernomen om dat te doen? Ja, die zijn er zeker geweest. Minister Bot van Buitenlandse Zaken heeft bijvoorbeeld in 2005 al gezegd dat Nederland al die datum aanvaarde. Maar de premier ging vandaag dus weer een stap verder dan Bot destijds in 2005. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. De vlaggen en tassen hangen weer uit vandaag. Want 192.000 leerlingen hebben vandaag hun examenuitslag gekregen. Voor het eerst ook 6.000 leerlingen van het praktijkonderwijs. Waar scholieren op het VMBO, de HAVO en het VWO al jaren zo'n belletje krijgen, gebeurde dat niet bij dat praktijkonderwijs. Tot nu dus. Verslaggever Jeroen de Jager wachtte de uitslag af voor Jarno de Weert van 17. Hij zit op de praktijkschool Pro College in Nijmegen. Enig idee of mij gespeeld wordt? Ik denk rond 11:30. Koffie aan tafel hier bij de familie De Weert. Moeder Karin, zus Myrthe. En het feestwerken hopelijk. Jarno De Weert. Ja. Hoe voel je je? Spannend. Ja? Ja. Twijfel je nog? Nee, denk ik niet. Nee. Nee, ik heb alle vertrouwen in dat ik geslaagd ben. Ja, ja. En ja. Toch is het spannend. Ja, en toch is het. Raar is dat, hè? Ja, ja, ja, ja. 5 jaar praktijkonderwijs gedaan. Afdeling detail, hè? Ja, detail, ja. Wat houdt het in? Wat doe je? Winkelmedewerker, kassamedewerker. Wat ga je doen als je geslaagd bent zometeen? Ga ik juichen. Okay. En dan ga ik iedereen appen, al mijn vrienden. Ja. We hebben een vlag in de huis, Karin, moeder van Jarno. Vlaggetjes heb ik in huis. Ik heb nog geen vlaggenstok. Blijft spannend, want we wachten gewoon op dat telefoontje. Gebeurt er iets? Ja. Wist jij dat vandaag voor het eerst ook leerlingen van praktijkonderwijs tegelijk met alle anderen de examenuitslag krijgen? Ja, dat wist ik. Ja, dat is nieuw dit jaar alleen. Ja. Betekent dat iets voor jou? Ja, ja, echt. Ik vind het wel leuk dat iedereen dan nu allemaal gelijk is. En niet alleen de praktijk in een hoekje wordt gezet. Want voel je je als leerling van praktijkonderwijs soms in een hoekje gezet? Ja, toch wel, ja. Oh, het is 11:30, Jardo. Oh ja, ze appt of niet? Oh, gemist oproep. Oh nee, joh. Met beeld. Oh nee. Ik heb wel beeld. Opnemen. Hallo. Hallo. Hi. Goedemorgen, Jardo. Goedemorgen. Hallo, mama. Hi. Hallo. Goedemorgen. Hoe is het met je? Goed, goed. Ja, gaat het goed? Vind je het spannend? Heel spannend, ja. Heel, echt heel erg. Hey, zitten jullie er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Ja. Hou je vast hoor, mama. Ja, ik hou hem vast. Ja, maar je bent geslaagd. Yeah! Ja. Gefeliciteerd, Jardo. Ja. Gefeliciteerd, jongen. Oh, yes. Je hebt het echt heel erg goed gedaan. Je mag heel trots zijn op jezelf. Yes. Tot vanmiddag. Oké. Okay. Doei. Mag ik jullie even iets vragen nog? Zeg, vandaag eindexamenuitslagen nu ook voor alle praktijkonderwijsleerlingen. Tegelijk met alle andere schooltypen. Is dat belangrijk, ja, denk je? Dat dat gelijktijdig gebeurt? Ja, ik denk zeker dat dat voor onze leerlingen echt van meerwaarde is. Dat ze echt weten van, hey, wij hebben ook hard gewerkt. Wij halen ook een diploma. En dat het hetzelfde is als bij alle andere leerlingen die een andere opleiding doen. Die diploma's komen nu ook in de DUO-registratie. Dus dat is de centrale administratie van alle opleidingen in Nederland. Wat maakt dat uit dat ze daarin komen? Ja, dat is een erkenning voor hetgeen waar onze leerlingen hard aan hebben gewerkt. De leerlingen op praktijkonderwijs die zitten gemiddeld 5 jaar bij ons op school. En het is eigenlijk van de zotte dat nu eigenlijk pas allemaal erkend wordt. En wat voor mensen leveren jullie allemaal af? Hoe gaan we die terugzien in de maatschappij? Ja, ze staan aan de kassa, ze gaan vakken vullen. Autogarages, ook in de groenvoorzieningen, in de horeca, de bediening, de keuken, in de techniek. Dus ja, de logistiek ook heel veel. Leerlingen die op de heftruck rijden. Ja, echt, het kan alle kanten op. Maar het zijn echt hele belangrijke beroepen die we echt wel nodig hebben in de maatschappij. Oké, okay. Hey, dankjewel. Ja. Ik geef jou een hand. Dankjewel. Tijd vieren. Ja, we gaan lekker taart eten. Tot vanmiddag. Doei. Tot vanmiddag. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel, ja. Dankjewel. Ja. Super. Nou, doe maar lekker een stukje afsnijden. Heb je daar nog wat pap over? Oh, ja. Smakelijk. Nou, proost, Jar. Ja, gefeliciteerd aan al die leerlingen die geslaagd zijn vandaag. Zometeen, wetenschappers hebben er steeds meer vertrouwen in. Polio gaat worden uitgeroeid. 2 nieuwe vaccins zouden daar een rol bij kunnen spelen. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Hi. Wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. NPO Radio 1. Het is precies 17:30, de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Clemens Peters. Nederland erkent 78 jaar na dato dat Indonesië al op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd en niet 4 jaar later. Premier Mark Rutte heeft dat gezegd in de Tweede Kamer. Nederland wilde na de Tweede Wereldoorlog het gezag in Nederlands-Indië herstellen, maar na 4 jaar strijd haalde de regering bakzeil. Zeker 78 migranten zijn omgekomen voor de kust van Griekenland, nadat een boot was gekapseisd en gezonken. Er werd vannacht een grote reddingsactie opgezet, waarbij volgens de autoriteiten meer dan 100 mensen werden gered. De boot kwam uit Libië en had als eindbestemming Italië. In Italië hebben duizenden mensen afscheid genomen van Silvio Berlusconi. De oud-premier overleed maandag op 86-jarige leeftijd en hij kreeg vandaag een staatsbegrafenis. In de Dom in Milaan waren duizenden mensen aanwezig bij de uitvaartmis. En zo'n 15 scholen hebben hun leerlingen pas later kunnen vertellen of ze zijn geslaagd of niet. En dat komt omdat er een DDoS-aanval was bij het bedrijf Som2Day. En dat gebruiken scholen om de uitslag vast te stellen. De getroffen instellingen zitten verspreid over het land. En inmiddels zijn alle examenuitslagen berekend. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Blijft Dordrecht het grootste knooppunt waar het vaststaat? Ja, zeker. Op de omleidingsroutes daar, de A16 en A17, is het erg druk. Verder staan de files die opvallen op de A27, Breda richting Gorinchem. Tussen Oosterhout en Gorinchem een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de andere rijbaan, de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorinchem is de rijbaan helemaal dicht. Verkeer vanuit Utrecht kan beter omrijden via de A2... Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend en Afrit A van Hoorn, een half uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, tussen Vinkeveen en Maarsen, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A50 Eindhoven richting Os, tussen Son en Breugel en Veghel, een uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En aangeschoven voor het weer is Gerrit Hiemstra. Ja, het is meer van hetzelfde, zei je vanmiddag tegen me. Ja, het blijft een beetje hetzelfde. Ja, dat klopt. Saaie baan heb ik tegenwoordig. Het zijn jouw woord, hè? Ja, nee, maar dit weer is inderdaad meer van hetzelfde de komende dagen. De wind zit in de oost-noordoosthoek. En zolang je daar blijft zitten, blijft het weer ook hetzelfde karakter houden. Misschien gaat er een graadje af morgen. Ook vandaag voelde het toch wat aangenamer aan. Tenminste, niet zo super warm als de dagen daarvoor. Ik denk dat de komende dagen ook zo zal zijn. Want de temperatuur die komt gemiddeld op zo'n 25 graden te liggen. Laten we zeggen een graadje minder dan wat we vandaag hadden. Vandaag hadden we 22 tot 27, of tot 28 graden moet ik zeggen. En goed, voor de rest verandert er weinig. Het blijft zonnig en droog en dat duurt voort tot en met zaterdag. Dan gaat het veranderen. Ja, daarna gaat het een beetje veranderen. En het komt voornamelijk omdat de wind uit een andere hoek gaat waaien. Zondag komt daardoor al wat vochtige lucht onze kant op. De wind die draait dan naar het zuidwesten toe. En die lucht is dan wat vochtiger. Dat betekent ook dat de temperatuur wat omhoog gaat. Dus het zal zondag echt wat broeieriger gaan aanvoelen. In een groot deel van het land wordt het dan ook 30 graden of ietsjes meer. Niet overal, in het noorden en in het westen zal dat denk ik niet lukken. En na het weekend, ja, dan neemt de kans op een bui toe. Dus die vochtige lucht die heeft dat gevolg dat de kans op een bui duidelijk wat gaat toenemen. Dat is maandag al wat het geval, maar dinsdag en woensdag nog wat meer. Ja. Dus dan kun je toch wel spreken van ander weer. Ja, nou, we wachten erop af en de tuin kijkt er naar uit. Dankjewel, Gerrit. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef een avond boordevol Beethoven. Bertrand Chamailloux speelt het 5e pianoconcert, het Keizersconcert. Ook klinkt de optimistische 4e symfonie. Op 18 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Polio komt bijna niet meer voor. Dankzij vaccinatie is de ziekte dramatisch teruggedrongen. En toch hebben wetenschappers 2 nieuwe vaccins ontwikkeld, schrijven ze in het wetenschappelijke vakblad Nature. Erwin Duizer, hoofd van het Nationaal Polio Laboratorium bij het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn dus al vaccins tegen polio. Waarom zou je dan nog nieuwe ontwikkelen? Ja, dat is een hele goeie. Er zijn al 2 hele goede vaccins in het programma om poliovirus uit te roeden. En dat is het geïnactiveerde poliovaccin, wat wij in Nederland altijd gebruikt hebben. Ja. Dat is in principe een doodvaccin. En je hebt het orale poliovaccin, dat zijn levende virussen. En die wordt in een groot deel van de wereld gebruikt. En dit is eigenlijk een variant op het orale levende vaccin. Type 2 van deze, hè, er zijn 3 typen poliovirus, type 1, 2 en 3. Type 2 van dit nieuwe vaccin, het nieuwe OPV, wordt al 2 jaar gebruikt. En dat is heel succesvol in het bestrijden van uitbraken van polio type 2. En wat deze Engelse groep nu laat zien, is dat ze hetzelfde trucje, het nog veiligere orale poliovaccin, ook kunnen maken voor type 1 en 3. Ja, dus dan heb je voor alle types polio dat soort vaccin. Want die werkt net iets beter, is net iets veiliger? Hij werkt eigenlijk hetzelfde, want de buitenkant van het virus van het oude orale poliovaccin en het nieuwe orale poliovaccin, dat is exact hetzelfde. Ja. Alleen de rest van het virus is een klein beetje anders, waardoor die veel minder makkelijk ziekmakend kan worden. Het grote nadeel van het orale poliovaccin, zoals dat tot nu toe gebruikt is, is dat het na een half jaar of na een jaar verspreiding van mens op mens van mens op mens ook weer ziektemakend kan worden. Door dat vaccin, komt dat vaak voor? Nou, dat komt niet vaak voor. 1 keer op de paar miljoen doses, pak een beetje 3 miljoen doses. Dus dat is niet veel. Maar het is een vaccin wat heel veel gebruikt wordt. Dus netto kom je het af en toe tegen. Ja. En dit type 2 van dit nieuwe orale poliovaccin, dan moet je denken aan 1 op de 100 miljoen doses. Dus dat is echt wel duidelijk veiliger. En wat gaat dat betekenen voor de poliobestrijding wereldwijd? Ik hoop eigenlijk niet zo gek veel, want kijk, van polio, de natuurlijke types 2 en 3 zijn al uitgeroeid. Dus de problemen die we hebben met type 2, waar dat nieuwe orale poliovaccin voor gebruikt wordt, dat zijn uitbraken die eigenlijk veroorzaakt zijn, vooral in Afrika, door dat oude vaccin. Ja. En we moeten alleen type 1 nog uitroeien, wild type 1. Dus het natuurlijke voorkomen, dat zit alleen nog Afghanistan en Pakistan. En de de polio-uitbraken uit het vaccin voor type 1 en 3, die komen eigenlijk heel zelden voor. Dus dit zijn nu in vitro studies, dus studies in het laboratorium. En dan laten ze zien hoe prachtig veilig het is. En dat het echt een beetje hetzelfde doet als de type 2. Dus dat het allemaal goed lijkt. Maar ik denk tegen de tijd dat dit vaccin wordt goedgekeurd, hoop ik eigenlijk dat polio is uitgeroeid. Ja, want u zei al, ik hoop dat het niet nodig is. Want hoe lang duurt dat nog, die uitroeiing van polio? Waar gaat u vanuit? Nou, we zijn in 1988 begonnen met een heel groot project wereldwijd. En toen heeft het 11 jaar geduurd voor type 2. En daarna 12 jaar voor type 3. En nu zijn we met type 1 bezig. Dus als we dat even uitrekenen van 1988, dan kom je uit op 2024, 2025 ongeveer. En ik heb alle hoop. En ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet gaat lukken. Nee, en dan is dat vaccin nog niet uit het laboratorium. Dus gaat het helemaal niet nodig zijn om dat doel te bereiken? Nou, dat zal ongetwijfeld dan uit het laboratorium zijn. Maar ik weet niet of het al toegestaan is om het dan te gebruiken. Want dat is natuurlijk weer een langdradig circus wat daar overheen moet. Ja. Dat is wel een mijlpaal als dat zover zou zijn, hè? Ja, dat zou heel mooi zijn. En dat is heel mooi voor de WHO dat ze tegen die tijd kunnen laten zien dat het echt gelukt is. En het is een immens project geworden. Natuurlijk veel groter dan met z'n allen in het begin gehoopt hadden. Maar goed, het zou natuurlijk prachtig zijn als er dadelijk geen kinderen meer zijn met polio. Ja, wat betekent het als dit zou lukken? Voor, ja, ik zet het even heel groot neer, voor de mensheid. Nou ja, voor de mensheid, wat ik zeg, elk kindje wat geen polio krijgt is natuurlijk prachtig. En op termijn voor de public health, je kunt dan stoppen met vaccineren. En ik denk dat het belangrijkste winst is dat je gewoon als mensheid kunt laten zien dat je zo'n globaal programma gedaan krijgt. Ja, dat kan ook weer wat betekenen voor andere programma's, kan ik me voorstellen. Zeker, je kunt laten zien dat je kunt samenwerken en dat je het op deze schaal toch voor elkaar kunt krijgen. Ja, en wat betekent het eigenlijk voor uw baan als dat zo zou zijn? Ja, nou ja, mijn werk is mezelf overbodig maken en dat doe ik al 5 jaar met alle plezier. Met alle plezier, dat wel, gelukkig. Ja, volgens mij is het helemaal duidelijk. We wachten af tot dat jaartal, 2024-2025. Dan kan het dus al zover zijn. Erwin Duizer, hoofd van het Nationaal Polio Laboratorium bij het RIVM. Dank u wel. Hoe remt de Noordzee de opwarming van de aarde? Met die vraag ging het onderzoeksschip Pelagia 2,5 week geleden de zee op. 15 wetenschappers deden onderzoek naar de opname van CO2 door het zeewater. Er zijn monsters genomen en heel veel metingen gedaan. En vandaag meerde het schip weer aan in de haven van Texel. Verslaggever Mark-Robin Visser was erbij. Ik ben staande bij. Ja, de Pelagia is staande bij. Ik zie hem liggen vlak voor het haventje. Hallo, heb ik contact met de kapitein? Ja, dat klopt. Zie je de kapitein. Dag kapitein, ik zie u liggen, maar u komt niet de haven binnen. Wat is er aan de hand? Nou, er is niks aan de hand. We wachten even tot de stroming wat afgenomen is. En dan gaan we naar binnen. Oké, dus wij gaan elkaar straks ontmoeten? Ja, dat is zeker de bedoeling. Tot zo. Ja, en dan heel voorzichtig komt het schip binnenvaren. Er staan een paar mensen aan de kant. En ja, op het schip staan de mensen ook al klaar. Het ziet eruit alsof ze niet kunnen wachten tot ze eraf mogen, hè? Ja, dat klopt. We zijn blij dat ze weer thuis zijn op Texel. Ja. Zijn jullie blij dat jullie weer terug zijn? Ja, we zijn heel blij dat we weer terug zijn. Nog heel eventjes en dan mogen we weer aan land. Nou, het is gelukt en het schip wordt onmiddellijk gelost. Want het moet alweer geprepareerd worden voor een andere missie. Henk Oenema is kapitein, we spraken elkaar net. Ja, goedemiddag. Welkom terug. Hoe was de missie? Nou, zeer geslaagd moet ik zeggen. We hadden ook geluk met het weer. Alle proeven die de wetenschap heeft willen doen, die zijn gedaan. Dus al met al zijn we erg tevreden. Furuminis, u bent marinegeoloog, hè? Ja, dat klopt. Wat hebben jullie allemaal meegenomen? Nou, we hebben eigenlijk heel veel onderzoeksapparatuur mee. Om allemaal data te kunnen verzamelen en monsters te kunnen nemen van zowel de waterkolom als van de zeebodem. Dus van de sedimenten die daar liggen. Wat ik nou helemaal niet wist eigenlijk is hoe belangrijk de rol van de zee is bij de opvang van CO2. Want bij opvang van CO2 denk ik altijd aan bomen. Ja, maar eigenlijk in de zee heb je ook heel veel algen die ook aan fotosynthese doen. En die doen eigenlijk precies hetzelfde als bomen. En als je kijkt naar de aarde, dan bestaat die voor eigenlijk 71% uit water. Dus je kan je voorstellen hoeveel CO2 daar dan opgeslagen kan worden. En hoe komt die dan bij die algen terecht? Gaat die door het water heen? Ja, dat gaat door het water heen en dat wordt dan door de algen opgenomen. En als die algen uiteindelijk doodgaan en ze zinken naar de zeebodem toe, dan kan die CO2 voor lange tijd opgeslagen worden. En daarom vormen de oceanen ook eigenlijk het grootste koolstofreservoir op aarde. Wat zou er nou gebeurd zijn als de oceanen er niet waren? Hadden wij hier dan nog gestaan? Nou ja, ik denk het niet. Want ik denk dan dat sowieso de oceanen nemen dus heel veel CO2 op, maar ook heel veel warmte. En dan zou de hele planeet er heel anders uitgezien hebben. Dit weten we dus allemaal al. Tenminste, u wist dit al. Wat wil je nou nog meer weten? Nou ja, wat wij eigenlijk met het onderzoek wat we nu hebben gedaan de afgelopen 3 weken willen bestuderen, is wat de rol van de Noordzee hierin is. Of eigenlijk de rol van kustzeeën in het algemeen. En de Noordzee is een vrij ondiepe zee. Laat zeggen minder dan 100 meter diep. Maar er is één heel diep stuk. En dat is de Noordse Gul. En die hebben we bezocht de afgelopen 3 weken. En wat we willen weten is wat er in die Noordse Gul terechtkomt. Omdat de ondiepe Noordzee, daar vindt heel veel productiviteit plaats. Dus daar groeien dus heel veel algen die CO2 opnemen. En we willen weten of die in die diepe Gul verdwijnen. En of die ook uiteindelijk in de Atlantische Oceaan terechtkomen. Wat we hebben gedaan is kijken naar het recente systeem. Dus hoe het er nu op dit moment uitziet. Maar we hebben ook hele lange kernen genomen uit de zeebodem. En die vormen eigenlijk een soort geschiedenisboek. Omdat iedere keer een laagje wordt afgezet. En door die laagjes te bestuderen kunnen we zeggen hoe het in het verleden veranderd is. En volgend jaar willen we dan nog specifieker op bepaalde plekken in meer detail gaan kijken. Jullie willen echt alles weten? We willen alles weten. En is dit nou uniek onderzoek? Zijn er niet collega's van jou elders in de wereld die dit ook aan het doen zijn? Nou, ik denk dat al het marine onderzoek uniek is, nog steeds. Ook omdat we nog steeds maar zo'n klein stukje van de oceanen echt goed bestudeerd hebben. En wat dat betreft is een heel simpel voorbeeld. We hebben de maan en Mars beter in kaart gebracht dan dat we onze eigen oceanen in kaart hebben gebracht. En dan hebben we er ook nog niet gekeken. Dus ik denk dat ieder beetje bijdraagt aan een beter begrip van de rol die de oceanen spelen op aarde. Welkom terug. Dankjewel. Vuru Minis van het Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel was dat. In het verslag van Mark Robin Visser. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Waar staat het nog vast? Ja, vooral rond Gorinchem. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorinchem is nu 1 rijstrook dicht. Dat was eerst de hele rijbaan. En ook daardoor loopt het vast op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Harningsveld-Griesendam een 30 minuten vertraging. En dat was het. Sportnieuws van vandaag. Oud-Sparta-trainer Maurice Stijn is vandaag gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De aanstelling leidde tot behoorlijk wat verbazing, ook bij hemzelf. Omdat ik niet had verwacht dat Ajax dit jaar bij mij uit zou komen. Maar een aantal weken geleden is het eerste contact gelegd. En dan voel je goede gesprekken. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent. En dan, dan gaat dat steeds meer leven en krijg je daar steeds meer gevoel bij. En uiteindelijk heeft het geleid dat dat ze de keuze voor mij hebben gemaakt. Toch denkt Stijn wat te kunnen betekenen voor de Amsterdamse club. Door goed te voetballen en te winnen moet Ajax onder zijn hoede kampioen worden. Darter Michael van Gerwen komt dit weekend niet in actie tijdens het WK voor landenteams. Afgelopen maandag onderging hij een geplande tandheelkundige operatie, maar is nog niet genoeg hersteld. Zijn vervanger Dirk van Duivenbode gaat nu samen met Danny Noppert als koppel strijden om de World Cup of Darts. En de ronde van Zwitserland heeft een nieuwe leider, de Oostenrijker Felix Gall. Dankzij een knappe slotklim in de 4e etappe kwam de Oostenrijker als eerste over de finish. En pakte die genoeg voorsprong om ook de leiding in het algemeen klassement te pakken. Het was de eerste profzege voor Gall. Hij kon het nauwelijks geloven. Ja, yeah, I'm still a little bit overwhelmed. I still cannot really believe it. Yesterday I felt super good. I think I'm in the shape of my life. So we said already today in the morning, if I feel the same today on the last climb, I have to give it a try. I hope I can enjoy all of this. En Wilco Kelderman kwam als 5e over de streep in Zwitserland. Hij staat ook 5e in het klassement. En Nederlands succes was er wel in de eerste etappe van de ronde van Slovenië. Daar pakte Dylan Groenewegen de zegen. Marco Geitenbeek, Nieuws en Co. Duitsland heeft een nationale veiligheidsstrategie. En dat is voor het eerst. Bondskanselier Scholz en de betrokken ministers presenteerden de plannen vanochtend. Plannen om vooral te komen tot een betere coördinatie op het gebied van veiligheid. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Ja, waarom heeft Duitsland zo'n veiligheidsstrategie nodig? Omdat, zoals je zegt, die er überhaupt nog niet was. En tot nu toe werd er vooral militair nagedacht over bedreigingen voor Duitsland van buiten. En dat is natuurlijk heel beperkt, want er zijn ook cyberaanvallen mogelijk. Er zijn economische belangen die bedreigd kunnen worden. Het gaat om klimaatverandering, oorlog uiteraard, zeker sinds de oorlog in Oekraïne. En daarbij spelen vaak botsende belangen. Dus iets wat goed is voor de onafhankelijkheid of veiligheid van Duitsland is niet altijd ook per se economisch goed. Nou, dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar neem bijvoorbeeld de Nord Stream pijpleiding, de gaspijpleiding. Je hoeft maar een paar jaar terug te gaan in de tijd om te zien dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Nee. Toen werd er nog over gesproken dat het een puur economisch project was. En het is een gaspijpleiding die loopt van Rusland door Oekraïne naar Duitsland. Nou, daarvan weten we inmiddels dat is niet puur economisch. Dat heeft zeker ook geopolitieke kanten. Dus zo vanzelfsprekend is het niet om breder te kijken naar bedreigingen. En ook is dit een internationale boodschap aan andere partners. Want Duitsland heeft als land vaak kritiek gekregen. Het is natuurlijk een heel groot een machtig land, een belangrijk land, maar het was vaak nog een beetje onduidelijk voor partners wat nou precies de visie was van Duitsland als het gaat om internationale veiligheid. Nou, dit moet laten zien, we zijn toegewijd en we zijn betrouwbaar, je kunt op ons rekenen. Ja, en wat staat er dan in die plannen? Wat zijn ze van plan? Het is helaas niet heel concreet. Oh. Het zijn flink wat pagina's, zo'n 70. En we hebben ze doorgespit. Maar ja, er staat bijvoorbeeld op een paar punten wel concrete dingen in. Gaat bijvoorbeeld over gezamenlijke oefeningen bij crisis en catastrofen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld ook overstromingen zoals eerder in Duitsland zijn geweest. Dat er gezamenlijk wordt geoefend. Er wordt gewerkt aan een wet om ervoor te zorgen dat er voldoende medicijnen beschikbaar zijn. Maar waar van tevoren vooral heel erg naar uit werd gekeken was bijvoorbeeld wat wordt er gezegd over China en hoe Duitsland om moet gaan met China. Want Duitsland heeft daar grote economische belangen. Tegelijkertijd maken ze zich ook zorgen over een mogelijke aanval op Taiwan. Nou ja, daar staat wel iets over in het papier. Er staat bijvoorbeeld dat heel duidelijk China niet alleen maar een partner is, maar ook een rivaal, een bedreiging. Maar ja, of dat dan in de praktijk gaat betekenen dat Duitsland het bijvoorbeeld niet weer toe gaat staan dat China een belang in de haven van Hamburg neemt, of dat Duitse bedrijven opeens weg moeten uit China, dat staat er niet. Dus dat moet nog verder uitgewerkt worden. Ja, betekent dit al met al dan wel iets voor de strategie van Duitsland? Verandert er iets? Ja, dat wel, want er worden natuurlijk wel duidelijk toezeggingen gedaan. Hè? Dus het is bijvoorbeeld onvoorstelbaar dat Duitsland nu gaat zeggen, we gaan ergens, ik zeg maar wat, een gasterminal bouwen, zonder dat ze daarbij ook rekening houden met bijvoorbeeld wat dat betekent voor het klimaat of ze daarbij te afhankelijk worden van één leverancier. Dus dat daar moeten ze duidelijker rekenschap over afleggen. Er worden ook wel financiële toezeggingen gedaan. Dus ze zeggen, we gaan meer investeren, bijvoorbeeld in het versterken van onze cyberveiligheid, van het klimaat. Daarbij is het wel weer interessant dat er ook ergens in een kleine passage staat, maar we willen alles bij elkaar niet meer geld uitgeven. Dus dat moet dan weer ten koste gaan van iets anders. Ja, en dat zal dan dus heel belangrijk worden. Alles gaat afhangen van hoe ze dit gaan omzetten. Want dat er belangen gaan botsen, dat verdwijnt niet met zo'n strategie. Het gaat erom hoe uiteindelijk gekozen gaat worden. Ja, en hoe wordt er gereageerd in de Duitse politiek? Hoe kijkt de oppositie naar die plannen van de regering Scholz? Nou, een van de punten waar wel kritiek op is, is dat eigenlijk de deelstaten hier te weinig bij betrokken zijn geweest. Terwijl politici die ja, deelstaten vertegenwoordigen ook zeggen, een groot deel van de uitvoering van de veiligheid ligt juist bij ons. Dus als het gaat om politie of catastrofebestrijding, ja, dat zijn allemaal dingen die wij per deelstaat ook heel goed regelen. En zij vinden dat ze te weinig betrokken zijn in deze strategie erbij. Dus daar is nog wel wat relatieschade te herstellen. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn, dankjewel. 5 voor 6. Heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Toen Willem Veldhoven vanmorgen arriveerde bij de door hem opgerichte kunstinstelling Mediamatic in Amsterdam, wachtte er een onaangename verrassing, vertelt hij tegen AT5. Hier onder de straat een hoofdwaterleiding, zo'n dikke buis met hele hoge waterdruk. En die is vannacht om de een of andere reden geknald. En dan spoelt hij alles mee. De waterstraal was zo krachtig dat er veel zand onder het gebouw is weggespoeld. Op sommige plekken zakten mensen zelfs door de vloer. Waterbedrijf Waternet onderzoekt nu hoe dat dramatische lek kon ontstaan. 4. Veel mannetjes in het dierenrijk strijden om de gunst van vrouwtjesdieren. Denk aan de bronst van de edelherten. Maar wat horen we hier? Dit zijn twee vogelbekdieren die verwikkeld zijn in een heftig gevecht. Een bijzonder tafereel dat toevallig werd gespot door een natuurliefhebber op het Australische eiland Tasmanië. Het vogelbekdier is een van de weinige zoogdieren die eieren legt. Tijdens de broedtijd verdedigen de mannetjes hun territorium met veel agressie. 3. Het leek zo'n ludiek idee. De Efteling plaatste een waterpomp met 3 kranen. En slechts uit 1 ervan komt water. En dat wisselt de hele tijd. Betekent dus flink heen en weer bewegen met je waterfles. We moeten gewoon midden en onderhouden. Ja. Zonde, man. Zonde van het water, dit. Nou, zoals je hoort, niet iedereen kon de grap waarderen. Veel mensen zien alleen maar waterverspilling. En dat in deze tijden van droogte. Mogelijk gaat de kraan nu verdwijnen, zegt een woordvoerder van de Efteling tegen de Gelderlander. Het zou niet alleen aan de kritiek van buiten liggen. Ook intern zou die waterkraan al langer ter discussie staan. 2. Het wordt druk in de ruimte. Mensen lanceren steeds meer satellieten. Denk maar aan de Starlink, de satellietenzwerm van Elon Musk's bedrijf SpaceX. Die drukte die leidt tot problemen voor sterrenkundigen. The Hubble Space Telescope has played a major role in space exploration. Its images have helped scientists explore the universe and its galaxies. But now a new study says the telescope's ability to work is being threatened. Researchers say satellites launched by private companies are photobombing the Hubble's photographs and the satellites are ruining the images with bright streaks and curves of light. Ja, de Hubble ruimtetelescoop, die zo belangrijk is voor de wetenschap, ziet steeds vaker strepen in de opname als er satellieten voorbij vliegen. Gelukkig is er goed nieuws. Amerikaanse wetenschappers hebben nu een computerprogramma ontwikkeld dat die strepen weer uit de beelden filtert. Helaas werkt het alleen nog maar voor Hubble. Er is nog geen oplossing voor telescopen op aarde. 1. En Wim de Gier haalt vandaag geld op voor onderzoek naar darmkanker. En daarvoor maakt hij 61 parachutesprongen vanaf een helikopter. 61. Tegen RTV Utrecht legt hij uit waarom. Ik ben eigenlijk geïnspireerd geraakt door Maarten van der Weijden. Die heeft 4-5 jaar geleden een grote marathon gezwommen, 200 kilometer, de Elfstedentocht. Toen dacht ik, nou, dit wil ik ook een keer doen. En nu word ik dit jaar 60 en dacht ik, nou, nu ga ik dit echt doen. Hij doet het overigens niet alleen. Er is een heel team van mensen om hem heen die hem ondersteunt. En niet alleen met de parachute, maar ook medisch. Want al die parachutesprongen die kunnen behoorlijk zwaar zijn voor het lichaam. Vanavond om 19:30 hoopt de Gier klaar te zijn. Oranje in de halve finale van de Nations League. Er komt een goed paasje en dan een schijnbeweging in de doelpunt. Zometeen, rechtstreeks vanuit de Rotterdamse Kuip. Oh, wat is dit voor wedstrijd aan het worden? Nederland-Kroatië. En goal! Zometeen, om 21:45 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Ja! Nederland-Kroatië in de Nations League. Wie luistert, weet meer. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Nu eentje extra op veel producten, zoals heerlijke zoete mango. 1 plus 1 gratis. Diverse hamburgers. 1 plus 1 gratis. En Lipton Iced Tea ook. 1 plus 1 gratis. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Polaks slavernijverleden en Bekes genitaalverminkte Sophia. In dit online verkrijgbare boek van Nizar Makdumbaks leest u hoe ze in Suriname misdaden tegen de menselijkheid pleegden. Bol-piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol-piano's. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. Soms, hè, haal ik op kantoor alle afgedankte elektrische apparaten, lege batterijen of oude accu's op. Dan trek ik mijn das los, stroop mijn mouwen op, maak mijn gezicht nat met water, ren de drukste vergaderzaal in en roep hijgend: hier wordt keihard gewerkt aan een betere wereld. Oh, apart? Ja, ja, dat moet ook apart, hè. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co spreek ik met de aanstaande burgemeester van Leiderdorp, Tjarda Struijk. Op social media laat zij haar 200.000 volgers zien hoe zij met haar visuele beperkingen omgaat. Ze heeft slechts 5% zicht. En of dat invloed heeft op haar aanstaande baan, vraag ik haar straks. En de voorzitter van de Eerste Kamer ligt onder vuur. Daarover al meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, die voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag. Volgens medewerkers van Bruin, waar de NOS mee heeft gesproken, gedraagt hij zich autoritair en boos. En heeft hij ook woedeuitbarstingen. Het personeel zou op zijn tenen lopen vanwege Bruin, die zich tegen politici wel zou gedragen. De griffier van de Eerste Kamer, de hoogste ambtenaar, heeft met Bruin gesproken. En daarin zou die man geschrokken hebben gereageerd. De VVD'er Bruin wil later deze maand worden herkozen als voorzitter van de Senaat. Nederland erkent 78 jaar na dato dat Indonesië op 17 augustus 1945 al onafhankelijk werd. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd in de Tweede Kamer. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische feit. Wat je eigenlijk ziet, zeker de laatste jaren, is dat we ook op 17 augustus bij allerlei vieringen aanwezig zijn. Ik was zelf een aantal jaar geleden bij de Indonesische ambassadeur te gast en mocht daar ook mee eten en een toespraak houden. Op 17 augustus 1945 riep Sukarno de onafhankelijkheid uit. Nederland erkende die datum eerst niet en hield 27 december 1949 aan, toen de overdracht van soevereiniteit plaatsvond en Nederland zijn aanspraken op Indonesië opgaf. Tussen 1945 en 1949 voerde Nederland een oorlog om de macht in de kolonie weer terug te krijgen. Voor de Griekse kust zijn zeker 78 migranten om het leven gekomen nadat een boot was gekapseisd en gezonken. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, schrijft op Twitter dat ze bedroefd is en dat de EU samen met andere landen moet samenwerken om zulke rampen te voorkomen. Gelderland heeft een nieuwe coalitie. In het akkoord staat onder meer dat de provincie niet gaat meewerken aan de gedwongen uitkoop van boeren en dat ze 2035 aanhoudt voor de halvering van de stikstofuitstoot. In Gelderland woont en werkt zo'n 60% van alle piekbelasters. Vanavond praat LTO-voorman Jacques van der Tak apart met een delegatie van het kabinet over het landbouwakkoord. Vandaag gingen de onderhandelingen verder, maar die werden na een paar uur opgeschort. LTO spreekt van een impasse. Soldaten van de huurlingengroep Wagner gaan geen contract tekenen bij het Russische leger, ondanks een dwingende oproep van president Poetin. Wagner-leider Prigozhin heeft dat nog eens in scherpe bewoordingen gezegd. Prigozhin dreigde onlangs al dat zijn manschappen mogelijk vertrekken uit Oekraïne vanwege de grote oneenigheid met het reguliere Russische leger. Het ondertekenen van een contract voor de vrijwilligers van Wagner was een direct bevel van de Russische minister van Defensie. En die zet wordt gezien als een poging om controle te krijgen over het huurlingenleger. Maurice Steijn is gepresenteerd als de nieuwe trainer van Ajax. Hij komt over van Sparta, waarmee hij dit jaar zesde werd in de Eredivisie. Op de persconferentie zei Steijn dat hij wel een beetje verbaasd was dat Ajax bij hem was uitgekomen. Maar een aantal weken geleden is het eerste contact gelegd en dan voer je goede gesprekken. Dan weet je dat je een van de kandidaten bent en dan gaat dat steeds meer leven en krijg je daar steeds meer gevoel bij. En uiteindelijk heeft het geleid dat het dat ze de keuze voor mij hebben gemaakt. Steijn heeft geen Ajax-achtergrond en is ook nooit actief geweest in de nationale en Europese top. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig. In de middag ontstaan in het binnenland wel wat stapelwolken. Het wordt morgen 24 tot 28 graden. Op de Wadden is het een paar graden koeler. En bij de ANWB zit Robert Vriese. Robert, goedenavond. Goedenavond. 300 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Het loopt vast op de omleidingsroutes voor de afgesloten A29... zoals bijvoorbeeld op de A16, de A17 en de N57. Ook ongelukken doen het duiten in het zakje. A27, Utrecht-Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is een ongeluk gebeurd. Daar is je vertraging 20 minuten. Maar de weg is dicht, dus je moet omrijden vanaf knooppunt Everdingen over de A2. In omgekeerde richting op de A27, vanuit Utrecht naar... Nee, dezelfde richting, Utrecht-Breda. Daar staat bij industrieterrein A. Avelingen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Voor bergingswerkzaamheden is ook daar de weg dicht. Kijkers naar de andere rijbaan op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen 17 kilometer file met een uur vertraging. Dan naar de A28 Amersfoort-Groningen tussen het Harde en Zwolle-Noord. 15 kilometer file met dik een half uur oponthoud. Technische problemen daar, de spitsstrook is dicht. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord. 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Helemaal dicht is de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Holland Festival, met de spectaculaire filminstallatie Euphoria van Julian Roosevelt over de euforische en destructieve kanten van het kapitalisme. Met teksten van onder andere Marx, Rutger Bregman en Cardi B. Van 9 tot en met 25 juni in de Centrale Markthal Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh, die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op 1 acculading. En dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones. Voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doe het. Kijk maar op fordpro.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Italië rouwt om de dood van oud-premier Silvio Berlusconi. Che mi dispiace. Mi dispiace, volevo rendere omaggio al presidente. Presidente di tutti noi. Ecco, sono italiana e ci tengo. Hij was dé president voor ons allemaal. We zeggen nu vaarwel voor de laatste keer, zegt deze Italiaanse. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Berlusconi overleed maandag. Hij was 86 jaar. De omstreden oud-premier, media-tycoon en oud-voorzitter van AC Milaan kreeg vanmiddag een katholieke rouwdienst in de Dom van Milaan. Duizenden mensen volgden die dienst binnen of buiten op het plein. Invitati a questa celebrazione memoriale della Pasqua di Cristo, rivolgiamo al nostro fratello Silvio l'estremo saluto della pietà cristiana e dell'affetto. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunziare degnamente il suo Vangelo. Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Vivere, vivere e amare la vita, vivere e desiderare una vita piena, vivere e desiderare che la vita sia buona, bella per sé e per le persone care. Thank you. Italië-correspondent Helene Daans was ook bij die dienst voor Berlusconi in Milaan. Ja, hoe zou jij de uitvaartdienst typeren? Ja, het was een katholieke dienst, dus met alle toeters en bellen. En best wel op zijn Berlusconiaans kunnen we zeggen. 2300 mensen zaten in die Duomo van Milaan, dus best massaal. Ik begreep dat namens Nederlandse Balkenende aanwezig was. Die heb ik niet gezien, maar verder waren relatief weinig buitenlandse staatshoofden aanwezig. We zagen Orbán bijvoorbeeld wel, maar andere Europese staatshoofden die waren er niet. Verder heeft de familie van Berlusconi bijvoorbeeld niet gesproken. Het was vooral de aartsbisschop van Milaan die aan het woord was. En het was wel heel interessant wat hij zei en wat hij zou gaan zeggen over Berlusconi. Toch een man met 9 levens en een niet onbesproken verleden. En die man, die aartsbisschop, heeft een zeer diplomatieke homilie gegeven over Berlusconi. Hij zei letterlijk, hij was een man met het verlangen naar het leven, naar de liefde, naar de vreugde. Dus dat is een zin die zijn aanhangers opvatten als typisch Berlusconi, maar je kon er ook in lezen. Dit was een man die zijn hele leven bonga bonga feesten heeft gegeven. Dus die was zeer multi-interpretabel. Ja, ja. En wat gebeurde er na de dienst? Na de dienst, eerst en vooral werd de familie buiten begroet door een hele grote menigte aan mensen. Iets van 10.000 mensen die waren komen opdagen. Daarna is de kist van Berlusconi in de lijkwagen geschoven en zijn ze in kleine kring naar het crematorium gegaan. Daar wordt hij nu gecremeerd en zijn assen worden dan meegenomen naar Arcore, het landgoed waar hij in Milaan woonde, en worden daar in een mausoleum geplaatst. En is het tijdperk Berlusconi nu definitief ten einde, of blijft zijn invloed op de politiek in Italië toch nog lang voelbaar en ook zichtbaar? Ja, dat is een goede vraag. Italiaanse media hebben wel geschreven over het einde van een tijdperk. Mm-hmm. Maar het tijdperk Berlusconi is, kun je echt niet zeggen dat dat ten einde is. Want hij heeft een vorm van populisme, van politiek doen, heeft hij geïntroduceerd, die je niet alleen in Italië, maar in de hele wereld nog steeds ziet terugkomen. Het feit dat politiek draait om een persoon, om een persoonscultus. Een beetje post-truth, hè? Dus het maakt niet uit wat je zegt als je het maar overtuigt. Overtuigend genoeg zegt. Dat zien we bijvoorbeeld in Italië terug aan de manier waarop Giorgia Meloni ook politiek bedrijft. Dus Berlusconi zelf, die is er niet meer, maar zijn manier van aan politiek doen en het Berlusconismo, zoals de Italianen dat noemen, dat blijft doorleven. Italië-correspondent Helene Daans, dankjewel. Dan van Milaan naar Den Haag, want de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag. Dat bevestigt de griffier, de hoogste ambtenaar van de Eerste Kamer, na vragen van de NOS. De griffier heeft Bruin op de vingers getikt vanwege die klachten. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, wat kun je vertellen over de beschuldigingen? Ja, dat het gaat om onaangenaam en autoritair gedrag. Dat zeggen meerdere medewerkers en oud-medewerkers van de Eerste Kamer tegen ons. Ze schetsen een beeld van een soort zonnekoning. Dat hij grillig kan zijn, in woede kan uitbarsten. Dat op dat moment dat hij dan gaat schreeuwen tegen mensen, dat hij slaat met deuren. Dat hij dan intimiderend overkomt en dat medewerkers om hem heen op hun tenen lopen. Ja, en nou zien we hem regelmatig in media-uitingen, piano spelen bijvoorbeeld. Ja. Het openbare beeld van hem is heel anders. Ja, in de openbaarheid komt hij over als een correcte, joviale man die als voorzitter van de Eerste Kamer ook de debatten met een grap kan leiden. Die ook met groot vertoon van ceremonie buitenlandse gasten ontvangt. Onlangs nog president Zelensky van Oekraïne in de Eerste Kamer. Het is ook de man die de Verenigde Vergadering van het parlement op Prinsjesdag leidt. En die na afloop dan hoera, hoera, hoera zegt. En dat is ook het beeld wat de Eerste Kamerleden van hem hebben, die we vandaag gevraagd hebben of ze de verhalen herkennen. Mm-hmm. Ze zeggen, ja, dat is niet het geval. Dat is niet wat wij zien. Het is dus echt iets wat onder de ambtenaren van de Eerste Kamer leeft. En wat zegt Jan-Anthony Bruin er zelf over deze beschuldigingen? Ja, hij heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. Hij laat ons, de NOS, weten dat hij binnenkort met een reactie gaat komen. En hoe reageert de organisatie van de Eerste Kamer dan? Ja, die heeft gereageerd, door de griffier heeft gereageerd. Die erkent dat er klachten zijn binnengekomen van ambtenaren bij leidinggevenden. Hij wil niet zeggen wat de aard van die klachten zijn, maar hij wil wel zeggen dat er een gesprek door hem georganiseerd is met de voorzitter en dat daarin afspraken gemaakt zijn en dat de voorzitter beterschap beloofd heeft. Wat betekent dit voor zijn positie als Eerste Kamervoorzitter? Ja, dat is nog onduidelijk. Gisteren is de nieuwe Eerste Kamer begonnen. Jan-Anthony Bruin is toen als tijdelijke voorzitter aangewezen. Over 2 weken is de verkiezing voor de permanente voorzitter. Jan-Anthony Bruin heeft al gezegd dat hij door wil. Maar dat was politiek gezien, ja, dat is geen vanzelfsprekendheid politiek gezien, dat hem ook zou gaan lukken. En door dit soort verhalen, ja, wordt het natuurlijk de kans dat het hem dat gaat lukken natuurlijk niet groter. Nee, we volgen dat weer. Politiek verslaggever Roel Bolsius over de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin. Gaan we weer naar de ANWB. Robert Vriezen. Nou, langzaam maar zeker wordt het wel wat minder, hoor. Net nog 300 kilometer, nu nog 240. De omleidingsroutes voor de afgesloten A29 is het nog wel druk, hoor. Verder nog vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen. 17 kilometer file. Vanaf Oosterhout rijdt het langzaam met 3 kwartier vertraging. En die mensen die kijken, althans in de kop van die file, naar de andere rijbaan. Daar is ook een ongeluk gebeurd, maar daar rijdt het eigenlijk al wel weer door. Op de 28 Amersfoort-Groningen bij Zwolle-Noord 13 kilometer file met 30 minuten vertraging. Technische problemen houden daar de spitsstrook dicht. Je kan omrijden via richting Groningen en Friesland via Almere over de A27 en de A6. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij knooppunt Bankhoef een ongeluk. De weg is daar nog steeds dicht. Vertraging is 20 minuten. Al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Klimaatactivisten hebben in het Nationaal Museum in Stockholm een schilderij van de Franse impressionist Claude Monet belaagd. Volgens Zweedse media zijn 2 jonge vrouwen gearresteerd voor vandalisme. De Zweedse klimaatbeweging claimt achter de actie te zitten en zegt dat het schilderij zelf niet is aangeraakt. Ook deze keer lijmden actievoerders zich vast aan de lijst. Het museum onderzoekt nog of er schade is aan het schilderij uit 1900 van Monet. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Leiderdorp krijgt een nieuwe burgemeester. En dat is Tjarda Struik. Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind. En vandaag word ik een chefkok. Hoi, ik ben Tjarda en ik ben bijna blind. En zo ga ik naar de sauna. Zo, dat was lekker zeg. Nu heb je precies gezien wat ik ook zie. Helemaal niks dus. Kunnen we een spelletje doen? Wat voor spelletje? Ik zie iets wat jij niet ziet. Oh ja, nee, leuk. Ik zie wat jij niet ziet met mama. Ja. Maar daar kan mama toch helemaal niet meedoen? De vrijwel blinde Tjarda Struik die vind je ook op TikTok als blindfluencer. Daar plaatst ze video's waarmee ze anderen wil inspireren. Want ook al ziet ze maar 5%, dat is voor haar geen handicap. Nou, Tjarda Struik, allereerst gefeliciteerd. Ja, super, dankjewel. Ja, ik zag op uw site staan, hoezo kan iemand die blind is geen influencer worden, geen vlogger, geen spreker in het openbaar? Daar kan de burgemeester nu ook bij. Ja, dat kan zeker. Ja, dat is wel heel onwerkelijk, hoor. Ja, is het een droom die uitkomt? Of had u hier nooit aan gedacht? Ja? Ja, nee, dit is niet iets van gisteren. Dit is iets wat veel langer speelt. Alleen had ik het op deze termijn absoluut niet verwacht. Nee. U laat op TikTok zien hoe uw leven eruit ziet en gewoon doorgaat als elk ander leven. Maar toch was er twijfel bij deze functie om burgemeester te worden? Ja, natuurlijk. Kijk, een beperking zegt het al, hè. Het beperkt mij. Dus ook die ik doe. En dan is het elke keer weer, hoe kan je op een handige manier het wel kunnen doen? En soms is dan de antwoord gewoon nee, dat kan niet. Bijvoorbeeld hè, piloot, nou, dat is heel makkelijk. Ja. Maar andere dingen, daar heb ik gewoon meer hulp bij nodig. En is dat te regelen? Ja, dat was de grote vraag toen u hierop schreef eigenlijk. Ja, zeker weten. Ja, ja. Want wat ziet u wel, wat ziet u niet met 5%? Wat is het beeld? Ja, nou, ik zie alles in vlakken met kleuren. Dus ik zie een persoon die heeft gewoon verschillende kleuren. Ik zie geen details meer. Ik kan niet lezen, geen mensen herkennen. Maar ik kan me wel redelijk oriënteren. Dus als ik een ruimte binnenkom, dan kan ik wel een stoel vinden, laat ik het zo zeggen. Oké. En u bent niet de enige burgemeester met zo'n visuele beperking in ons land, hè? De burgemeester van Waalre heeft dat ook, Marcel Oosterveer. En we hebben hem gevraagd of dat hij een boodschap voor u heeft. Ik wil graag even iets tegen u zeggen. Oh, leuk. Hoi Tjarda. Wat een geweldig nieuws dat jij de nieuwe burgemeester mag worden. Je hebt 1 extra talent en dat is hetzelfde als wat ik heb. Je kan hartstikke goed luisteren. Vertaal dat elke dag weer. En volgens mij ben je dan een super goede burgemeester. Heel veel succes en we zijn samen een team. Groetjes, Marcel Oosterveer. Ja, ik hoor hem zeggen, luisteren, dat is een belangrijke kwaliteit van u. Kunt u beter luisteren? Nou, die illusie heb ik wel. Nee, je hebt luisteren en luisteren. Maar voor mij bestaat de wereld heel erg uit luisteren. Ik maak mijn wereld niet alleen op door te kijken met die 5%, maar ik moet andere gegevens er ook uithalen door te luisteren, door te voelen. En die tel ik allemaal bij elkaar op. Ja, dat merkt u al in alles wat u tot nu toe heeft gedaan als blindfluencer, als spreker. Hoe werkt dat dan in een praktische situatie? Heeft u een voorbeeld daarvan? Ja, nou bijvoorbeeld je wil iets lezen, je wil even je mail bekijken. Hoe doe je dat dan? Nou, ik luister naar mijn mail. Dus alles wat ik heb aan technologie, bijvoorbeeld gewoon een laptop die jij bijvoorbeeld ook hebt, of een telefoon, dat praat allemaal dat tegen mij. En daarnaast natuurlijk die hele welbekende blinde stok of taststok die ik heb. Die helpt mij ook om van A naar B te komen. Ja, dat. Ja, u zei al aan het begin van het gesprek, ja, het is toch nadenken voordat ik hieraan begin van, kan het allemaal met de beperking die ik heb? We wat praktische zaken doornemen bij een gemeente als burgemeester. Volgens mij gaan de tassen met stukken mee met de burgemeester normaal gesproken, die allemaal gelezen moeten worden. Hoe gaat u dat doen? Ja, nou, die stukken gaan niet mee. Niet fysiek, die gaan digitaal mee. Dus die zitten lekker op mijn laptop en daar luister ik naar. Okay. Dus dat ben ik zo gewend. Dus wat voor u een boek lezen is voor mij een boek luisteren. Ja, en even aantekeningen maken? Ja, dat doe ik dan bijvoorbeeld weer op mijn laptop daarnaast. Dat gaat ook of gewoon. Of op mijn telefoon. Ja, het is gewoon een beetje, het is gewoon niet zoals het normaal gesproken tussen haakjes gaat. Ik moet elke keer manieren vinden hoe het wel lukt. Ja. Kijk, wat lastiger is, misschien heeft u nu iets voor zich liggen wat u voorleest. Of dat u even naar uw scherm kijkt, iets leest en tegelijk ook praat. Ja, ik heb allemaal letters voor me staan. Nou, precies. En dat gaat u natuurlijk niet vertellen wat er al staat. Maar ik kan dat niet zien. Nee. Dus ik zou altijd dingen uit mijn hoofd moeten leren. En als het letterlijk voorgelezen moet worden, dan moeten we kijken dat iemand dat even voorleest en dat ik er bijvoorbeeld bij sta. En heeft u een goed geheugen dan? Ja, dat gaat automatisch. Dat kan niet. Ik kan niet leven zonder een heel snel geheugen of heel snel na te kunnen denken. Nee. Ja. Als burgemeester zit u ook de gemeenteraad voor. Daar heb ik ook regelmatig ingezeten in zo'n zaal. Daar zie je allemaal dingen gebeuren. Er worden allemaal seintjes gegeven. Die wil wat zeggen, die wil wat zeggen. Hoe gaat u dat doen? Nou, ik heb daar zeker ook goed over gesproken met de vertrouwenscommissie onder leiding van Hugo Langenberg. En daar hebben ze ook hele goede vragen over gesteld. Want heel praktisch, hè? Wat u zegt, er gebeurt zoveel non-verbaal. En hoe gaat u daarop reageren? Nou, dat zegt eigenlijk Marcel Oosterveer ook. Het vraagt ook van een gemeenteraad en misschien ook van een gemeente zoals Leiderdorp om meer te doen met luisteren, dus naar elkaar te luisteren. En daardoor dat ik ook de gelegenheid krijg om een vergadering goed te faciliteren voor een gemeenteraad. En hoe gaat dat er in de praktijk dan uitzien als je meer met luisteren gaat doen? Nou, dat heel concreet. Kijk, er worden best wel vaak vingertjes opgestoken, bijvoorbeeld. Nou, die zie ik niet. Maar dat zou bijvoorbeeld een griffier zou dat kunnen aantekenen van, nou, ik heb u gezien en of eventjes een seintje geven en mij die namen doorgeven. Dat is bijvoorbeeld een optie. Maar andere opties zijn dat bijvoorbeeld mensen heel hard gaan zwaaien. Dat zou ik nog wel kunnen zien. Dat zou een optie kunnen zijn. Het lijkt een beetje ongemakkelijk. Maar dat er ook veel via de voorzitter gesproken wordt, in plaats van gewoon snel heen en weer tussen elkaar. Ja. En heel eerlijk, ik moet het gewoon gaan ondervinden. Want ik ben wel vaker voorzitter geweest. Alleen is Leiderdorp Leiderdorp. En dat vraagt misschien weer iets heel anders. En zwaaien is ook wel een vernieuwend concept. Zou ik wel leuk vinden. Ja, op gaan staan, dansje doen. Nee, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het gaat, maar het is wel één ding staat vast. We moeten het echt samen gaan uitzoeken. Ja, ik begreep dat u ook wel contact heeft veel met Marcel Oosterveer, die burgemeester van Waalre, die natuurlijk tegen hetzelfde aanloopt. Wat is het beste advies dat u heeft gegeven? Nou, zorg dat het een kracht wordt. Dus wat ik niet kan zien, maar ik kan wel echt ontzettend luisteren. En soms wordt het best wel gemist tegenwoordig, dat we vooral bezig zijn met zenden. En het andere is, als het goed is, word ik straks burgemeester. Als je ineens die naam voor je eigen naam hebt staan, dan word je een beetje, wow, de burgemeester. Nou zeg, de burgemeester. Heel erg wordt het misschien wel tegen je opgekeken. Maar die stok zorgt ervoor dat ik ontzettend benaderbaar blijf. Ik ben gewoon, ik sta tussen de mensen. Misschien wel door die beperking, dat mensen minder een drempel voelen om even wat tegen mij te zeggen. Ja, ja. Uw motto is, je bent niet je beperking. Is burgemeester worden dan toppunt van dat motto? Nou, weet ik niet. Ik denk dat het in een heleboel rollen had gekund. Okay. Alleen voor mij is, dit is gewoon waar ik heel lang naar uit heb gekeken. Nou, heel veel succes. Tjarda Struik, de nieuwe burgemeester van Leiderdorp. Over een half uur wordt er op het ministerie van Landbouw verder gesproken over het landbouwakkoord. Vanmiddag werden de gesprekken opgeschort door LTO. De landbouworganisatie spreekt van een impasse. Ja, en we begrijpen dat er meer kabinetsleden bij zijn vanavond. Dat werd vanmiddag gezegd. Lars Geerts in Den Haag. Ja, betekent dit dat premier Rutte ook aanschuift vanavond om de boel te redden? Nou, het wordt niet uitgesloten, maar hij staat nog niet op de gastenlijst. De gastenlijst op dit moment die bestaat van kabinetszijde uit Mark Harbers, de minister van Infrastructuur. Rob Jetten, de minister voor Klimaat. Hugo de Jonge, die doet ruimtelijke ordening. En Christiane van der Wal, en zij doet natuur en stikstof. En dat zijn alle ministers die eigenlijk gaan over de ruimte in Nederland en hoe die wordt ingericht. Vergeet ik natuurlijk nog de minister van Landbouw zelf, Piet Adema, ook hij schuift aan. Maar we horen dat er wellicht dan later nog mensen, bijvoorbeeld ook een minister van Financiën of een staatssecretaris van Belastingen, Sigrid Kaag of Marnix van Rij, wellicht welkom zijn op het ministerie om ook nog het een en ander toe te lichten voor LTO. Ja, wat moet dit gesprek nou opleveren? Nou ja, in ieder geval moet Sjaak van der Tak, de voorman van LTO, ervan worden overtuigd dat hij door moet praten. Want wat we hoorden gisteravond was dat LTO van plan was om de stekker uit de besprekingen te trekken, om te stoppen met het landbouwakkoord, omdat er wat hen betreft te weinig te halen viel en het kabinet te weinig bewoog richting de boeren. Er was geen perspectief. En daar is Sjaak van der Tak al een tijd lang naar op zoek. Vandaag dus een opschorting van de gesprekken. Hij heeft gevraagd om een schorsing. Dat is dus niet het werkelijk laten klappen van het gesprek. En daar vroeg ik hem naar, waarom dan niet? Van belang is dat in ieder geval LTO een standpunt heeft ingenomen. Dat nemen wij vanavond mee naar dat funderende gesprek met het kabinet. Oké, maar dat is geen nee namelijk. En meer zeg ik u op dit punt niet. Nee, maar het is geen nee. Ik zeg u op dit punt niet meer. U kunt drie keer dezelfde vraag stellen. U krijgt hetzelfde antwoord. Ja, maar dat betekent dat ik ervan uit kan gaan dat gisteravond in ieder geval u nog op het standpunt stond om de gesprekken niet verder voor te zetten. Ik heb het precies gedaan zoals het staat. Namelijk een verzoek tot schorsing ingediend. En dat was een mooi standpunt. Ja, een verzoek tot schorsing, maar dus niet tot het laten klappen van de gesprekken, oftewel naar buiten lopen. En om dat te redden, om te kijken of er überhaupt niet geklapt hoeft te worden, krijgt hij dus vanavond het volledige kabinet dat gaat over de ruimtelijke ordening voorgeschoteld in. Die zullen hem dan ervan moeten overtuigen dat het toch echt zinvol is om verder te praten. En dan merken we ook meteen of het genoeg is voor de land- en tuinbouworganisatie. En wat staat er op het spel voor het kabinet? Nou ja, het kabinet hoopt natuurlijk op een akkoord. Het idee was altijd om naast het uitkopen van de boeren, het zuur, zoals dat werd genoemd, ook het zoet te serveren. De boeren een nieuwe manier van werken aan te reiken. Meer ruimte voor de natuur. Rekening houden met klimaatverandering en de waterkwaliteit. Nou, dat kan volgens Piet Adema, de minister van Landbouw, niet zonder de boeren en dus ook niet zonder de Land- en Tuinbouworganisatie, de vertegenwoordiger van die boeren. En dus is er voor Adema veel aangelegen om ze binnenboord te houden. Het enige is, de druk op dat zoet, dat is er wel een beetje vanaf. Want afgelopen week werd de piekbelastersaanpak gepresenteerd. Het uitkopen feitelijk van de grootste uitstoters. Dat heeft niet geleid tot hevige protesten, zoals in het verleden toen het ging over uitkopen. En dat betekent dat het broodnodige zoet wat ze dachten nodig hebben om dat zuur te verteren, wellicht niet direct nodig is. En dat geeft weer heel veel ruimte om wellicht nog heel lang door te praten zonder dat je er werkelijk uit bent. Maar in ieder geval is dan je eerste taak ervoor te zorgen dat mensen wel aan tafel blijven. En Sjaak van der Tak krijgt de royale behandeling. Want de helft van het kabinet gaat hem daar vanavond van proberen te overtuigen. Ja, dat eerste gesprek van waarschijnlijk nog velen is dus over een half uurtje op het ministerie van Landbouw. Dank, Lars Geerts in Den Haag. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Marco, wist je dat je op zondagmorgen binnen een straal van 200 meter van een kerk geluidsoverlast verboden is? Dat is ook besloten in de zondagswet. Oh. Die moeten we zo snel mogelijk afschaffen volgens de Rotterdamse VVD. Hebben ze een punt? Daar gaan we over debatteren. Dat zo na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Dank voor het luisteren weer. Fijn dat u er was. En tot morgen. NPO Radio 1. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Antonie Bruin, wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag. Volgens medewerkers van Bruin, met wie de NOS sprak, gedraagt hij zich autoritair en boos en heeft hij woedeuitbarstingen. Het personeel zou op zijn tenen lopen vanwege Bruin. De openbaar aanklager van Berlijn is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Thiel Lindemann, de zanger van de rockband Rammstein, melden Duitse media. Er zouden meerdere aangiftes tegen hem zijn gedaan van seksueel misbruik. Nederland stuurt opnieuw luchtverdedigingssystemen naar Oekraïne. De apparatuur kost ongeveer 150 miljoen euro en moet het land helpen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. Verder komt er in een Oost-Europees NAVO-land een trainingscentrum waar vliegers worden opgeleid voor F-16's. En in Italië hebben duizenden mensen afscheid genomen van Silvio Berlusconi. De oud-premier overleed maandag op 86-jarige leeftijd en kreeg vandaag een staatsbegrafenis. In de Dom in Milaan waren duizenden mensen aanwezig bij de uitvaartmis. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig. In de middag ontstaan in het binnenland wel wat stapelwolken. En dan wordt het 24 tot 28 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB met Robert Vriesen. 180 kilometer file staat er nog in het land. Loopt vast op de omleidingsroutes voor de afgesloten A29... zoals op de A16, de A17 en de N57. Verder nog vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. 12 kilometer file tussen Sliedrecht-West en Zaltbommel... met een half uur oponthoud. De A27 vanuit Breda naar Gorkum wordt langzaam gereden... tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. 13 kilometer file, 20 minuten vertraging. Dat is de zogenaamde kijkersfile. Maar er is niet zoveel meer te zien aan de andere kant van de rijbaan. Behalve dan de file op de A27... vanuit Utrecht naar Breda, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam, 16 kilometer met een half uur vertraging, maar de weg is weer vrij. De spitsstrook van de A28 is dicht vanwege technische problemen vanuit